ایمان ہے آل مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، اللہ بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا، بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا، اے شمع جمال